بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوتو اندليا درس يتو منهجية كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة أنبازن فتاوى منهجية عارز زيتوى العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Katika maswali, miongoni mwa maswali yaliyoulizwa rahimahullah, laqad intasharat walillahi alhamd ad-da'wah ila manhaj as-salaf wa at-tamassuk bihi, imeenea walillahi alhamd wal minna da'wa ya kulingania watu katika manhaj ya salafu salih na kushikamana na mfumo huu, na hii ni neema alhamdulillah ambayo miaka michache iliyopita watu walikuwa neema kama hii hawajaipata, lakini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake akajalia da'wa kama hii na manhaj kama hii ikawa yenye kutambulika na kufahamika katika sehemu nyingi sana, hata kwa wale wapinzani wanaoipinga da'wa salafia pia waifahamu ni da'wa ya aina gani, na kama hafahamu washaisikia kwa kule kuenea kwake. Walakin katika swala sema walakin hunaka man yaqul inna hadhihi da'wa إنما هي لشق الصف وتمزيقه. هي دعوة يكبسوا صاف نكتنغنش وات، ولا سيو دعوة إلي يكوجا ككسانيا وإسلام وفموج أني مداي ونوداي. وضرب المسلمين بعضهم ببعض يشتغلوا بأنفسهم عن عدوهم الحقيقي. نهي دعوة وسيما يقنغنيشا وإسلام باذي واو كواو إكا وشغليشا ننفس زاو كتوكمانا نادوي واو يعني وكسليا كفار. فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم وَمَا هُوَ تَوْجِيهُكُمْ. Je, maneno kama haya ni sahihi na mwatupa mwelekeo gani? Swali liko wazi. Anayejibu hili swali nani? Ni Sheikh Saleh Al-Fawzan. Al-Hizbiyun wakipata fatwa ambao wao waona yalingana na vile wao wanavyotaka, utawasikia wakisema hivi, na mimi pia nasema kama wao, si vibaya. Wasema haya ni maneno ya Sheikh Al-Fawzan katika kitabu chake hiki Al-Ajwibatul Mufida an As'ilatil Manahij al-Jadida, ukurasa wa 163 mpaka 64, na haya maneno sikuyazua mimi, ni maneno ya Sheikh Al-Fawzan. Na ukitaka regelea utayaona, ama yaandike, ikiwa ninazidisha neno njoo niambie mimi muongo katika haya majawabu atakayotoa. Kwa hivyo tutasoma fatwa ya Sheikh Al-Fawzan. Qala hafidhahullah hadha min qalbi al-haqa'iq, huku ni katika kugeuza uhakika, kutaka kugeresha na kutatiza watu. لأن الدعوة إلى التوحيد ومنهج السلف الصالح تا tajma'u al-kalima wa tuwahhidu as-saff, kwa sababu ulinganizi katika tauhid na manhaji ya salafu salih hukusanya watu neno lao likawa ni moja na safu yao ikawa na umoja. Kama kala Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kwa hivyo ni kinyume na wanavyodai. Manhaju salaf yalingania katika Qur'an na sunna na ufahamu wa wema waliotangulia. Na katika Qur'an tusoma aya wa'tasimu bihablillahi jami'an, watu washikamane na kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wote. Na kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusudiwa ni Qur'an na sunna ya Mtume sallam katika baadhi ya tafasiri ya salaf. وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كيف القرآن يتونيشك وأمهون موجة نسيساوك وواو كفارقيانا هكونا كلي توفاني وإسلام وتفوتيان إسبقون وزوشك كدين بدع نزيل لتا فرقة بين ياو. Na lau kama watashikamana na Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutatokea furqa baina yao. Fala yumkinu lilmuslimina an yattahidu illa ala kalimati tawhid wa manhaji salaf. Kwa hivyo Waislamu hawawezi kuwa kitu kimoja isipokuwa chini ya kalimati tawhid na mfumo wale wema waliotutangulia katika masahaba na tabi'in na waliofuata kwa wema. Wa idha samahu lilmanahij almukhalifati limanhaj as-salaf as-salih tafarraqu wa ikhtalafu kama huwa alwaqi'u al-yawm. Na wakikubali na kuzipa fursa manahij na mifumo inaukhalifu mfumo wale wema waliotangulia, basi ndio watakhtalifiana na kufarikiana kama ilivyo leo. Sasa salaf walikuwa hawako namna hii. Kwa hivyo ili sisi tuwe kitu kimoja ni tuwafuate wao. Na salafiyun wakiwakemea ahlul bid'ah ni kwa sababu watakawawache zile bid'ah zilizosababisha furqa baina ya Waislamu. Wakishaziwacha watakuwa kitu kimoja. Falladhi yad'u ila at-tauhid wa manhaj as-salaf huwa alladhi yad'u ila al-ijtimaa. Sheikh al-Fawzan asema yule anayelingania katika tauhid na manhaj ya salafu salih, huyu alingania katika watu kuwa pamoja, wakusanyiki wawe kitu kimoja. Walladhi yad'u ila khilafihi huwa alladhi yad'u ila al-furqati wal-ikhtilaf. Na yule anayelingania kinyume na manhaji salaf, huyu ndiye anayelingania furqa na kuleta khilaf baina ya Waislamu. Kwa hivyo dawa ni watu kurejea katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa salafu salih. Wakirejea huko ndio masdari ya izza yao kuwa kitu kimoja na kuwa na nguvu. Ama ikiwa kila mmoja na mfumo wake, basi wataendelea katika hali kama hii, kisha wasinyoshe vidole kwa wale wanaotaka kuwatengeza kwa kuwakosoa. Yule anayelingania katika sunna na kukataa uzushi katika dini, anayelingania katika tauhid na kukataa shirk katika dini, huyu akulingania wewe ili moja muwe kitu kimoja. Wala hakuna umoja wa najtamiu fima tafakna alayhi wa yaadhuru baaduna baadhan fima akhtalafna fihi. Kwa hivyo tuwe kitu kimoja maadamu sote tusema la ilaha illallah, lakini tuwache tafauti hata kama ni uzushi ambao wapeleka mtu kwenye shirku waliyadhu billah. Kuna wanaoabudu makaburi, kuna wanaoabudu mawali, kuna wale wanaozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo hayapo. La, ni wajib mwanzo kabisa kusafisha hizi bid'ah, tasfiya, na watu walelewe katika Uislamu sahihi, tarbia, hapo ndio atakuwa kitu kimoja kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba wake. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.